आप लोगों को अवाकिल की एक फोटोकॉपी थी और ये वसाया और फराइज की खरीद थी। अवाकिल दियत जो है वो किन लोगों को भी आती है, वो जहाँ जहाँ दियत मुगलजा आती है उमी तौर पर वो आखिला के ऊपर आती है। और आखिला कौन लोग हैं, हमल्लदीन यकून ना बिनुसतिल कातिल, वो लोग हैं कि जिन जो कातिल की मदद के साथ तावन के साथ उसके दोस्त हैं, उसके अहबाब हैं, उसके रिश्तेदार हैं, ये सब कातिल के साथ जो हैं वो खड़े हुए हैं उसकी नुसरत के साथ, तो इनकी वदियत लाजिम आएगी। والعاقل هم الذين يقومون بنصرة القاتل، وہ لوگ جو ہیں کہ قاتل کی مدد کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، وہ اہل دیوان من المقاتلہ، اہل دیوان سے مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جن کا الذين لهم رزق في بيت المال، کہتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ان لوگوں کا رزق جو ہے بیت المال کے اندر، یا ان کا نام درج ہو بیت المال کے رجسٹر کے اندر، اور جس کا دیوان میں نام نہیں ہے فاقلاتہ من عصبۃ النسب، تو اس کے عاقلہ جو ہیں وہ نسبی ہوں گے نہ کہ اہل دیوان۔ دیت شبہ عمد میں، قتل شبہ عمد میں، قتل خطا میں، اور ہر وہ دیت جو کہ واجب ہوتی ہے بے نفس القتلی العاقلہ عاقلہ کے اوپر، یا دیت صلح ہو، تو یہ سب کے سب جو ہے نا وہ عاقلہ بھی لازم ہوں گے۔ بہرحال دیت صلح جو ہے وہ عاقلہ بھی لازم نہیں ہوگی، صلح کے طور پہ جیسے قصاص ہے نا، قصاص لازم ہو رہا تھا اور پھر قصاص لازم ہو جانے کے بعد اس نے صلح کر لی، تو ابھی جو صلح کرنے کے لیے طور پہ اس نے کیا ہے یہ دیت عاقلہ بھی نہیں آئے گی، یہ اس کے قاتل کے مال سے آئے گی۔ دیت عاقلہ کی حکمت کیا رہے ہیں، نفس محرمہ تو شریعت نے جان کو احترام دیا ہے، فلا وجہ الہ داریہا، اس کے ضائع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ولا ایجاب المخطی، جو خطا ہے جسے قتل خطا ہوا ہے اس کے اوپر لازم کرنے کا اس لیے نہیں ہے کیونکہ لئے انہوں معذورون، اس سے پہلے غلطی ہوئی ہے اور سارا کا سارا اس کے اوپر جو ہے نا وہ لازم کرنے میں اس میں بہت سزا ہے اور عقوبت کا پہلو آ رہا ہے، تو اس لیے شریعت نے کہا کہ بھئی جو اس کے ساتھی ہیں وہ ملے اور مل کے جو ہے نا وہ جمع کریں اور 3 سال کے اندر جمع کریں۔ والعاقلۃ اہل الدیوان ان کان القاتل من اہل الدیوان، عاقلہ جو ہے وہ اہل دیوان، دیوان وہی رجسٹر جو بیت المال کا ہے، بیت المال میں سب لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو اتنا اتنا وظیفہ ملنا ہے، تو ان کان القاتل من اہل الدیوان، تو عاقلہ اہل دیوان میں سے ہوں گے اگر قاتل بھی اہل دیوان میں سے ہے، اور ان سے یہ عطایا لیے جائیں گے، مال لیا جائے گا، 3 سال 3 سالوں کے اندر چندہ جمع کیا جائے گا، اور عطا سے مراد کیا ہے کہ ہر سال میں نکال دیں یا سال 2 دفعہ نکال دیں یا 3 دفعہ نکال دیں، جس طرح سے ان کو سہولت ہوتی ہے من وقت قضاء دیا تھی، دیت کا جب سے فیصلہ ہوا ہے اس وقت سے لے کر 3 سال ہے، نہ کہ قتل کے دن سے، یعنی جس دن سے قاضی نے فیصلہ کیا نا کہ دیت لازم آ رہی ہے اس سے آگے 3 سال مہلت چلے گی، قتل کے دن سے 3 سال مہلت نہیں شمار ہوتی۔ عطا نام ہے اس مال کا کہ جو کسی لشکر والے کے لیے بیت المال سے سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ دیے جاتے ہیں، تو جو اس کے اہل دیوان ہیں وہ کتنے مال دیں، عطایا کے برابر دیں، اور رزق سے مراد کہتے ہیں کہ ما یخرج له فی کل شان، وہ مال کی مقدار ہے کہ جو وہ ہر مہینے نکالیں گے اس کو جمع کرنے کے لیے، سانچے کا عطایا انہوں نے کیا کیا کہ 3 سال سے زائد کے اندر جمع کر لیا، اسے کم میں کر لی تو ان سے لے لیا جائے گا، اگر عاقلہ جو ہے وہ 3 عطایا جو ہیں وہ اکٹھے بجٹ میں نکال دیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر قاتل ہے دیوان میں سے نہ ہو، تو اس کے عاقلہ جو ہیں اس کے قبیلے کے لوگ ہیں اور ان کے قبیلے کے لوگوں پہ تقسیم کی جائے گی فیصلہ سنی 3 سالوں کے اندر، اور ایک آدمی کے اوپر جو ہے وہ 4 درہم زیادہ نہیں کیے جائیں ہر سال کے اندر۔ قبیلہ جو ہے وہ ان کا قبیلے سے اتنا پیسہ جمع نہ ہو سکے تو ذمہ الہی آفاق القبائل الہی تھا، پھر جو اس کے قریبی جو قبائل کے لوگ ہیں ان کو ایک ساتھ ملایا جائے۔ اچھا، دو طرح کے پہلو ہیں یہ آخلا کے اوپر دیت لازم کرنے میں۔ ایک تو پہلو یہ ہے شریعت کے اندر حکمت کے ہے، اس کا بہت تقسیم ہو جائے گا۔ دوسرا پہلو ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ جب پورا قبیلہ دے گا تو پورا قبیلہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر نظر بھی رکھے گا، اور پورا قبیلہ جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے کہ ہر سب لوگوں نے پیسے دیے ہیں، آپ پیسے دے کے سب لوگ جو ہے نا وہ اس کو ذرا ایک دبا کے بھی رکھیں گے، تو اس کے اوپر ایک یوں کہہ لیں کہ بوجھ آ گیا ہے احسان کا، تو اس کے تحت دبا بھی رہے گا۔ یہ ایک طرح سے شریعت نے اس کے اوپر نا غیر محسوس قسم کی ایک سزا ہلکی سی دی ہے۔ آخلا کے اندر قاتل بھی داخل ہے، فیقول فیما یعدک احدہم، وہ بھی اتنا ہی دے گا جتنا دوسرے دیں گے، یہ صورت میں جبکہ قتل خطا ہوا ہے۔ ولیسا النساء و ذریات شیئاً، اولاد کے اوپر اور قیدیوں کے اوپر اور اسی طرح سے جو ہے نا عورتوں کے اوپر ان پہ نہیں ہے، باندیاں ہیں، بچے ہیں، ان کے اوپر نہیں ہیں۔ جی السلام علیکم۔